गूंजी सी है सारी फिजा जैसे बजती हो शहनाइयां लहराती है महकी हवा गुनगुनाती है तन्हाइयां सब गाते हैं सब ही मदहोश हैं हम तुम क्यों खामोश हैं इतने पास आओ ना सुन सको धड़कने इतने पास आओ ना सब गाते हैं सब ही मदहोश हैं हम तुम क्यों खामोश हैं अब मेरे सपनों पे